أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. مخنا الله جل جلاله مالکیت بیان کو چې مالک دار سه د زمکه او د اسمانونو کې چې سدي داغه الله دی. الا ان لله ما فی السماوات والارض. نو چې کله مالک ا دی نو دلته نه دا بیان ای چې رازقکم الله جل جلاله دی او ورسره په مشرکانو باندې رد کئ چې کوم رزق الله تاسو ته درکړل دی نو پاره کې تاسو د خپل طرفه حلال او حرام ما جوړوي. نو الله فرمایي کلوا یا پیغمبر دې مشرکانو ته ارای ته ما یې وینې تاسو یې نه خبر راکړی ماته ما دا غشی بارکه انزل الله چې الله نازل کړی دی لکم ستاسو د پاره مې رزق اندر رزق نه نور رزق الله وی نازل کړی دی او نور زینو کوم دی او په سما رزق کوم په اسمان کې ستاسو رزق دی. نو ویلې مې دته د جمع او تفصیلی بیان مې پکړو کچره الله جل جلاله د اسمان د طرفه د بر طرفه د وجود سیستم ختم کی نبیا پزمکه کې فصل نشي کېده کته وا چې وبو به کو نو تبه څنګه وبکه دا وبو چې تا تک مرزي خدا خود بر نه وره راوري کې زې پزه چې مشوي دی غرازي او کته وا چې زمکه کې بخپلي وبي نظمکه کې خپل وبم دا د سمندرونو نو چتی شي او باران راوري کې جمع شي نو کده نه هر دا وبر ازي دام د وري زغه وبدي که زمکه خپل وتر د لاند نه وبر او چتی هم د بارونو وبدي او که باران په خپل باندې په وخت په فصل باندې وري کې اندام دا کې وبدي او دا معلومه خبره ده د وبونه بغیر هغه فصل نشي کېږي او بشی رازرغن بشی خو ختم بشی زکا دا سی پسل نشت چا بغیر دو بو کی گی هر یو پسلو با بار آزمانگا استاسو رزق دا غیسر لگی دلی نو انزلن پز اللہ زکا ہوئے نازل کرد زکا دا رزق چا کم اسباب دی نو پاگی که بعضی اسباب اسمانی دی فیصلیم اسمانی دی تقسیمم دا اسمان دا طرف کی گی او چې په کم سره رزق زرغونی کې هم د اسمان د طرف راځي د دې وجه الله جل جلاله وی چې الله نازل کړي پیدا کړي نو په انزال لفظ کې دغه ته اشاره شو لګړې آیاتونه دی هو بیا خبر وګ دی کی ما به تا غم ویلو. نو الله فرمای چې الله نازل کړي لکم استاذ د پرم مې رزق اند رزق نه اے مشرکانو فجعلت منه تاسو ګرځوا د اغینا حرامن بعض حرام و حلال او بعض حلال ګرځوي ندیتا شرک فعلی وی لیکيږي د مشرکانو یو کار دامه الله به منو او حلال او حرام هغه به د خپل طرفه کول پدې کې به د الله سره ځان شریکو او دا حلال او حرام به ګرځول لکه مخ کې و مسی پاره کې تیر شي او بازه ته بهيره وي صاحب به وته وي وسيله او هم سفر نه براله د بوت نظر بشو خوشي به کچا به په وغيره نه غستل یو خو وغيره به هغه لس پری داغه نه یو حامله شونه به خوشي کو هغه ته به هم وي وې ځ خپل شه محفوظ کړه د دومره بچیراله بس د نه اوس پیدا غستل نه دی پکا دا کرانګي نور ساروي مختلف نمونه ندادی حرام کړیو او بازه حلال کړیو او اتم سی بارکم تیر شیو وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام بلکې سارو کېم دا کار کړو او په فصلونو کېم بعض کې دا څه کار کړو چې وی به دا فصل د بوت شو دا داغه نظر شو بس دا به موږ نه استعمال او زمونږ د پاره حرام او بعضې به د الله د پاره وګرځو نو ټول ځایونه کې که فصلونه و دا کرنګې کې سارویو پای کې حلال او حرام جوړ کړیو نو الله پیغمبر ته فرمای دینه ته پوسو چې تحلیل او تحریم دا خود رب کار دی نو کول ته پیغمبر دې ته وای الله اذن لكم الله تاسو ته دې خبره حکم کړی دی دی بدا خبره کول والله امرنا بها خدا به درو وای ها نو دا الله تعالی په دې باندې انکار کوي چې الله دې حکم تاسو ته نه کړی الله اي الله اذن لكم د دې حکم تاسو ته کړی دی ام على الله تبترون یا تاسو په الله درو خړی نو خبر ادا شو چې تاسو سره د الله د طرف په دې باندې څه دلیل نشته خدا تاسو د الله جل جلاله فزاد باندې درو جوړوي چې دا الله حلال کړی دی او دا حرام کړی او الله بیا زجر ورکړي په دې باندې مزید رات کړي او د قیامت باره کې دیت زورن ورکړي و ما ظن الذين الله فرمایي ستاسو ګمان دا کسانو یفترون علی الله چې تړي په الله باندې الکذب درو یوم القیامه د دې قیامت باره کې څه ګمان دي د دې قیامت باره کې څه ګمان دي آیا دې په قیامت کې نسی پاسولې د دې نه به الله د دې خبرو تپوس نه کوي غول به نه کوي دا د زورین الفاظ دي استفهامی الفاظ دي و ما ظن الذين سده ګمان دا کسانو چې په الله درو وي چې په الله درو قریب د آخرت باره کې د دې څه ګمان دي دی با اللہ دا دسی پری دی دی تو با قیامت کے اللہ سزا نور کئی بلکہ اولی با اللہ نور کئی دیتا استفہام توبیخی ہوئی ان اللہ لذو فضل نال الناس و اللہ مہربان ذات تے نو اللہ جل جلال ہوا تے ترغیب امور کئی چھے گورا دیر گنام کڑے شرک امکڑے خدایم پلاس کے اغسط دا تحلیل و تحریم امکڑے و بیام الله لوی بزل والده که تاسو الله نه معافی وواله شرک پرې ده الله به معاف کی ان الله لذو فضل یقینا الله تعالی خاوند لوی مهربانه دی په دنیا او آخرت کې دنیا کې ده الله مهربانه دی کتابونه را لګلی پیغمبرانه را لګلی دي الله ته تاکل درکړه دی ولې تاکل سره غلط کار کوي لیکن الله فرمای ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر الله ده دې دا الله د رزق دا الله د فضل دا الله د رحمت دا وی شکریا نه ادا کوي بلکې دا غي نه شکرې کوي پکار داو چې الله خپل کتاب معجزت را ولېګو الله خاوند لوی فضل دې شکر ادا کړي نو الله فرمایي دا غي په ځای باندې الټا ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر د دین دا الله د فضل او د رزق او د مهربانو شکر نه ادا کوي وما تکونو فی شأن او نه ته اے پیغمبران فی شأن په یو کار د نه کېږي بعضی مفسرین عبد الله ابن عباس سے د شأن معنا کوي من اعمال البر ته نه په یو نه کار کې او بعضی حالت معنا کوي ته نه په اس یو حالت کې وما تدلو او تاسو نه لاله اے مخاطبین تاسو نه لاله منه د الله د جانبنا من قران اند قران سے ایسا قران لرا ولا تعملون من عمل او تاسو اس یو عمل نکوي اس یو عمل کی نکوي الا كنا عليكم شهود مگر الله جل جلاله فرمای مگر دا خبر لازمی دا كنا عليكم شهود چې موږ په تاسو باندې شاهدان یو گواهان یو خبرداران یو موږ ته پته ده اے پیغمبر کته یو عمل کې په یو حالت کې اے مسلمانانو کتا سو قران لولې اے مسلمانانو هیڅ یو عمل داسې نشته چې هغه تاسو کوی مگر الله جل جلاله فرمایي موږ په دې باندې خبرداران یو گواهان یو حسر سره الله وایي نه یو مگر لازمی طور موږ په دې باندې سيو گواهان یو دی باندې مون خبرداران په کم وخت کې اتفیدونا په کم وخت کې چې تاسو داخلي کې په عمل کې نو دا ټول عمل چې شو پیغمبر تم وی امتیان تم وی کده قران لستلی کده دین علاوه نور عمل لی کار یو حالت دی الله جل جلاله فرمای مونږ په دې کې پتا سبحان نو گوايو خبردار یو کم وخت کې چې تاسو دې عمل کې ور داخليږي دا الله جل جلاله دا صفت خبير دا د الله صفت خبردار شهید گوا الله تعالی د ټولو انسانانو په ټولو اعمالو باندې گواړي الله مزید تاکید کوي او د خپل علم طاقت الله بیانې وما يعذب عن ربك اون پټیږي نه غایبيږي عن ربك دربستانا مم مثقال ذره په اندازه د ذره باندې ذره ست ویل کی نظرت ذره تفسیر خازن لیکلی اگر سر میږي ته ویل کی ذره عربی کې سر میږي ته ویل کی النملة الصغيرة الحمراء وړو کې سر میږي اعظم او استادانو به د چینه میږي د چینه د میږي مکه چا سو خیال کې سړی ډیر غور سره ډیر نره لکه په حیواناتو کې تقریبا وړو کې حیوان ډیر سپک حیوان او باندې د زره معنا کوي لګدار روشنی پکړګي کې دارانا وغیرہ راځي پاره کې سړی سوري طرف تناستی نو انور کې نری ذرات په نظر راځي نو الله جل جلاله د خپل علم مطابق خبره کوي چې دا الله جل جلاله د ذات نه داس یو شیم نشي غایب دي چې پټ شي ذره برابر یاد دي سر میږي برابر فل ارض نه پزمکا کې پرې ټول کائنات کې دومره یو نری شي کله الله جل جلاله نه ځان پنا کوي عذوب به لیکي ګلر کې دوتا او غایب دوتا کله الله جل جلاله د ذات نه ځان غایب چې دی غایب شي نو د قصور میګین د الله نه پټول ازمکا او الله پرمای ولا فی السما نه په اسمان کې پدې کې دا الله جل جلاله نه غایب دی نشي چې ځان پټ کی هغه خو انسان د علم مطابق کې داسې زونه شتا الله ورپسې نور طاقت بیانې الله وی ولا اصغر من ذلک نه اگر ډیر وړو کې اصغر سی علاقه انګلیش کې موه ګریټ ګریټست هغه چې بل مرتبه پینې کیږي اصغر بالکل هغه انتهائی وړو کې چې دا غي نه بل وړو کې کې دی نشي الله وی ولا اصغر من ذلک نہ د دین انتهائی وړوکه ولا اکبر او نہ د دین انتهائی لوي الا په کتاب مبين مگر الله دې په لوه محفوظ کې دا محفوظ دی د دې ریکارډ محفوظ دی د لیکل شوی دی او کده زم غایبی چې غیب شي دا دومره د میګین نری شي په دې کائنات کې په دې زمکو کې په دې اسمانونو کې دا الله جل جلاله نه لری شي او پټ شي پنا شي دا الله جل جلاله نه پنا کې دی نشي نو سوچو که مسلمان ته به خپل عمل چې ته په کوټه کې ځان پټ شې ته به الله نه څنګه پټيږي یا ته او سیټ ته شې د مخلوق نه خو ځان سیټ ته کې خدا الله جل جلاله علم داس نه دی الله د خپل علم طاقت په دې آیات کې خودل لري چې الله جل جلاله وي دومره نری شه د دینه وړو کېم چې والے بیا صرف په کوټه کې نه په ملک کې نه په ملکونو کې نه صرف په دې ځمکه کې نه بلکې په ځمکه او په اسمان په دې ټول کائنات کې الله وي د دې میګي نه وړو کې شیم زمانه نشي اپ کې دا غره ریکارد الله وی لیکل شوی دی هغه محفوظ دی ها دې ته ویل کیږي دا علم طاقت مونږه تاسو مو وي زمونږ علم دی علم دا الله جل جلاله په ها زمونږه تاسو دا کترم نو الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون خبردار اولیاء د الله چې دي نزدې خلق د الله تعالی چې دي دوستان د الله چې دي لا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبی پدی باندې یرا او نبدی س شی پسی عام جن شی یو خبر دایان ساته اولیاء الله چاته ویلگی یو ولایت عامه ده هر مسلمان ده الله ولی ده لکه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور چاچم کلمه ویلدا الله تعالی د تیری د کفر نار نه د ایمان توبه سی دیتا ویلکی کی ولایت عامه دا هر مسلمان ته حاصل لے او دی پا ذریعه با دا جہنم نا یو رض اوزی کڈیر گنانگاری او دا دلتا چی بیان دینا دویم ولایت خاصه دے چې دا غي بارک الله جل جلاله دلته یو یو اعلان کړل دی الله جل جلاله دې کسانو ته یو انعام ورکړل دی هغه دا چې لا خوف علیهم ولا هم يحزنون نه په دې څه په سي غمجني کې نه بدی باندې یری کدا ته دنیا بارک شي دنیا بارک هم سید او خیرت بارک هم سید خیرت بارک ولا رستو الله تعالی بیان کړي نه بیر او نه بدی څه شی په سي غمجن شي البته کته سوې چې دنیا کې هو غمجن وي زکا الله تعالی فرمای چې انما يخشى الله من عباده العلماء دا الله تعالی نه علما یریږي په بندگانو کې نیک خلق دا الله نه یریږي حالانکه د قران وی چې دی باندې با خوف نه دنیا کې هدی باندې خوف وي نو خوف په دوه قسمه دی یو د دنیایي سيزونو خوف دی لکه اوسړي اغه نه شیر وکشي یا پرزک کی کیمرا شي یا کاروبار خراب شي نو بس هغه دومره غمجنې دنیا ته تبه بده باندې دا ټول دنیا په دې سټ پرته ده آیا نیک انسانی نو کاغذ سره کمی شي او کسې واشي د دنیا برکه کې په غم راشي کې په مصیبت راشي کې په خفګان راشي کې په خوشحالي راشي نو هغه انسان په یو حالت باندې هغه دومره پریشانی او غمونه د دنیا هغه تنګوري بس دا وي د الله د طرفو هغه برداشت کوي پاګي سيزونو باندې سپروانه نو دنیایي خبرو کې د دنیا په بابت کې پاغه باندې دومره خوف او خزن نه پاتې شو د الله یاره هغه به پیوی خدا الله د یاره وجه دار چې الله په یو انسان باندې د یاره نه جمع کوي نو لہذا چې کم دک دا الله تعالی نیک ولی دې په دې باندې با اخرت کې یاره نه په دې باندې با اخرت کې یاره نه لکه دا غي بیان ورپسې الله جل جلاله په خپل باندې کوي الذين امنوا وكانوا يتقون لولې تعریف کوي بیا د اخرت بیان کوي نو آخرت کې به پیمیر نه بهرحال نه بس شی په سي غمجني چې دنیا کې دا پاتې شي وي دا پاتې شي وي ذکر الله جل جلاله چې کوم ولي داغه په تعریف باندې نمزان پوي کوي ولي چاته ویل کیږي داغه تعریف کې الذين امنوا وكانوا يتقون داغه کسان دي چې یو خبره خدای لري چې ایمان راوړل نظریه سید ادن عقاید سیدي دویم وكانوا يتقون دې ځان د نه پرمانه نه ساتي نو ولی چا ته ویل کیږي ډېر لوی تعریفات مفسرین وکړي دي اغم وره بیا د ټول حاصل وره بعضی مفسرین د نبی علیہ السلام حدیث پیش کړي چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام پر ملدا کسان دي اذا رؤو ذکر الله هر کله چې دی ولی دی شنو الله را یاد کړي شي چې دا کس ویني نو الله سړي ته را یاد شي دادا الله ولی دی بعضی وګدا حدیث تي حاضر دي چې ډېر احادیث ذکر کړي دي بازی مفسرین و حدیث نه استدلال کړی دی وې د دین هغه کسان مراد دي چې کوم د الله لپاره محبت کوي ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې دادا سي کړه د الله د بندگانو نه بازی کسان داسې دي چې نه انبیای دي نه شهدا دي او دې سره به پری باندې بغیب تکي د دې په مرتبه باندې بغیب تکي شهدا انبیا پرز د قیامت باندې دیبا الله جل جلاله ته ډیر نږدې وي نو دا هغه کسان دی بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایل صحابه ته د پوسکو چې دی دا الله د پاره یو بل سره محبت کی د دې په مسکه سره نسبی رشتہ نشتا د دې په مسکه سره تجارت نشتا او باز حدیثو کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې الله تعالی فرمایل د قیامت پرز به الله فرمایي این المتحبون بجلالی زما د جلال د وجه محبت کوونکی کم دی نن رز نو الله جل جلاله با اغیتا د خپل عرش په سوري کې ځای ورکړي نورم بلشي احاديث دي دا احاديث په بنیاد باندې اغی د ولی تعریف دا کوي چې کوم د الله لپاره بل سره محبت کوي بعضی نور تعریفات کوي خو صحیح خبره بس د قران الفاظ ته وګوره قران تعریف کړي بس دا ټول په اغی کې وي دا د چې کوم مفسرینو ذکر کړي نه اغی یو یو صفت ذکر کړي قران د ټولو مجموعه ذکر کړی دا قران ویل دي الذين اولیاء هغه کسان دي امنو چې ایمان راوړل دي ریو دار چې هغه کې ایمان عقایدی صحیح وي لګای کې یو ایمان دی دیم وکانو یتقون دی ځان د نه پرمانه نه بچ کی دا الله دوه قسم احکامات دي یو داده چې دا کوا نو کدان نه کې دان نه پرمانی دا مامورات ته ویل کیږي مس کوا زکات ور کوا د دین امزان بچکی دان نه ماتي یو داده چې دا مکوا نو دا غي امزان بچکی اغه نه کوي نو دا ګناونو نه ځان بچکول او چې د کم حکم دی اغه کول دی ته ویل کیږي تقوا نو الله فرمایي چې دا اغه کسان دي د الله دوستان چې یو ایمان راول دي بل د الله جل جلاله دوه قسم احکامات چې ته متوجی دي هغه کیسه کوي ځان بچکی پرمانبرداری کوي نه پرمانی نه کوي د ته ویل کیږي متقی چې د الله د نه پرمانه نه ځان ساتي په دواړو شکلو کې نو بس دي کې د الله محبت دي کې او بل سره محبتوم وي دې کې دا ټول صفات چې مفسرین ذکر کړي په داسې حلقو کې دا ټول صفات د دې لپاره الله خیرت کې پرمای لهم البشرا فی الحیات الدنیا د دې اولیاء د لپاره نیکان خلکو د لپاره البشرا فی الحیات الدنیا زیر دی په ژوند د دنیا کې د دې لپاره زیر دی په ژوند د دنیا کې د دنیا د ژوند د زیری نه سمورات خبرم زهل درازی نو حدیث کې راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پرمایل او زیات مفسرین د ک معنا ذکر کړی دا چې اغه نیک خوبو نه دی یا دې پخپلو ویني یا د دې لپاره بل مسلمان ویني که پخپله باندې دا خوب ولید یا بل مسلمان د دې لپاره دا خوب ولید نو مراد د دین د کثیر دی ځکه چې کله ولید الله تعالی اني ټایم د الله په تابعدارۍ کې د الله نه پرمانی نه کوي دا غزلو الله سره لګیدلې ار ټایم هغه الله یادې دنیا پسې غمجن نه دی دنیا سره تعلق نه نو چې کله دې ودشي دې بیا نه خوب نه ویني نو مراد د بشران دنیایی خوبونه دي چې دنیا کې الله جل جلاله د ته پخپل باندې نیک خوبونه خی د آخرت مرتبه خی یا د دې لپاره بل مسلمان مینی او بعض احادیثو کې دام دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی ته پوښتنه کو یا رسول الله یو سره عمل کې خلق د دې صفت کوي یو سره عمل کوي او خلق یو وین نو خلق د دې صفت کې پیغمبر علیہ السلام فرمایل تلک عاجل بشر المؤمنین دا د مسلمان د پاره هغه نکد زیر دی جلته والا زیر دی د مسلمان د پاره دا نغد نزدې زیر دی جلته والا زیر دی نو پرې نیک عمل باندې د خلق تعریف کړي نو بعضی مفسرین نو تن راغست لري اکثر مفسرین نو تن دک نه خوبونه واستي وفل اخره او د دې د پاره په اخرت کې مزیر دی پا آخرت کې زیر است شیره نو مفسرینو په هغه کې جنت ذکر کړی دی دا آخرت د زیری نه مراد د دې انسان د لپاره جنت دی چې کوم د الله ولی دی د دې لپاره جنت دی دا زیات مفسرینو ذکر کړی دی او بعض مفسرینو لهم البشرا فی الحیات الدنیا د دنیا په ژوند کې زیر داده چې کله دې مړیږي نو پرشتي نازلېږي ته وي الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي په جنت باندې خوشاله شي چې کلم لريږي پرشتي و تراشي هغه و تزيري ور کوي نو دا په دنیا کې زیر شو او په آخرت کې زیر دا شو چې کله دی وفات شي نو د روح بر اوړ شي او د تد الله جل جلاله درزا زیر ور کوي شي نو دا که په آخرت کې د پار زیر شو لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخره لا تبدیل لکلمات الله دا الله د فیصلو د پر بدلواله نشته دا الله فیصلې سو بدلول نشي ذالک هو الفوز العظیم الله فرمای دا ډیر لوی کامیابی ده قل وای پیغمبر ارایتم ما وینه تاسو خبر راکړه ما انزل الله اچ نازل کړه دی الله تعالی لکم تاسو د پارا مر رزقین د سرزکنا فجعلت منه تاسو ګرځوي باز د دین حرامن وحلالا حرام او حلال بعض حرام و بعض حلال و قل و یا پیغمبر الله اذن لكم آیا الله تاسو ته حکم کړی دی الله اذن لكم آیا الله تاسو ته حکم کړی دی ام علی الله یا په الله باندې تفترون درو جوړوي و ما ظن الذين يفترون علی الله او صد گمان دا کسانو چې تړي الله باندې الکذب درو یوم القیامت په بار درز د قیامت کې ان الله یقینا الله تعالی لذو فضل خاوند مهربانه ده خامخا علی الناس په خلق باندې ولکن اکثرهم لیکن اکثر د خلقنا لا یشکرون شکر نو باسی وما تكون اتنیه پیغمبر فی شأن په یو عمل کې په یو نیکه کې په یو حالت کې وما تدلو تاسنل له من هود جانب د الله نه طول تعالی فرمای وما تدلو تاسنل له پیغمبر آئے صحابه من هود جانب د الله نه من قران د قران نه ولا تعملون من عمل او تاسن کوي اس یو عمل الا كنا مگر دا چې یو مونږه الله وي علیکم پتا سبان دے شہودن شاہدان او خبردار اذ پا وقت کی تفیضون پیہی چی تاسو داخلے گا دے عمل کے وما یعظبو نشپٹے دے نشل رکے دے ار رب کا دربستانا من مثقال ذرت پاندازہ دے او ذرے پاندازہ دا امکدار دا سرمیگی فی الارض فزمکا کے ولا فی السماون پاسمان کے ولا اصغر او ندیر ولوکے من ذالک عدد کمیگینا ولا اکبر او ندیر لے الا فی کتاب مبین مگر دا محفوظ دے پلوح محفوظ کے الان خبردار ان اولیاء اللہ اکنن دوستان دا اللہ لا خوف علیہم نبوی ردی باندے ولا هم يحزنون ونبدي غم جنسي شي پسې الذين اولياء الله کسان دي امنو چې ایمان وروړ دي وکانو يتقون ځان بچکی ګناهوننا لهم دي لپاره البشرا فی الحیات الدنیا زیر دې په ژوند دنیوي کې و فی الاخرت او په اخرت کې په اخرت کې زیر یعنی جنت ته لا تبدیل لکلمات الله نشته د تبدیلی او بدلول لکلمات الله د فیصلو د الله ذالک هو الفوز العظیم دا ډیر لوی کامیابی ده هم دا ډیر لوی کامیابی ده چې انسان باندې نه خوف او نه خزنی الله وته دنیا او آخرت کی زیری ورکی یا ول ولین یا خلا خلین یا د قوت متین یا رحم مساکین کریم خدای الله چې کوم استاولیا دی غی سر زمو محبت پیدا کی کریم خدای غی سر زمو حشر کی الله دنیا کې مونږه د غی صحبت ته ورسې کریم خدای ته زمو ناراضی شپه رضا نصیب ګرځه صلی الله تعالی